Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 11 lutego, minęła 15. Anna Kowalik-Bramkati, zapraszam na serwis Trójki. Zaniedbania, wręcz niechlujstwo. Tak o wypożyczalni nart w Bukowinie Tatrzańskiej mówi nadzór budowlany. Jeżeli by była przynajmniej solidniejsza konstrukcja, to mogło nie dojść do takiej dużej tragedii. W serwisie też świeżo upieczony europoseł Dominik Tarczyński z PiS objął mandat po Brexicie. I Światowa Organizacja Zdrowia, która ostrzega, że wybuch koronawirusa w Chinach jest bardzo poważnym zagrożeniem dla reszty świata. Niechlujstwo, tak konstrukcję wypożyczalni nart w Bukowinie Tatrzańskiej określił nadzór budowlany. Wczoraj dach zerwany z budynku zabił 3 osoby i jedną ranił. Naczepa tira, w której urządzono wypożyczalnię przy górnej stacji wyciągu narciarskiego na Rusińskim Wierchu, została postawiona na gruntach rolnych bez zezwolenia. Sprawę bada prokuratura i nadzór budowlany. Wypożyczalnia działała w naczepie samochodowej, która została obłożona elementami drewnianymi z blaszanym zadaszeniem. Inspektor zakwalifikował konstrukcję jako tak zwany tymczasowy obiekt budowlany, mówi powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Zakopanem Jan Kęsek. Niechlujstwo, jeżeli by była przynajmniej solidniejsza konstrukcja, to mogło nie dojść do takiej dużej tragedii, jak tam się zdarzyła. Prokuratura przesłuchała już świadków wypadku, w tym męża i ojca ofiar. Śledczy ustalają, kto był inwestorem. Wiedzą, do kogo należał grunt oraz kto był dzierżawcą. Dodatkowo chcą przesłuchać te osoby jak najszybciej, mówi prokurator Barbara Bogdanowicz. Ktoś musiał inwestycje wykonać, a wiemy już, że na pewno niezgodnie z prawem budowlanym, przy braku zgłoszenia budowlanego. Wiadomo, że wypożyczalnia funkcjonowała przy górnej stacji wyciągu co najmniej od 3 lat. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Będzie przegląd dotychczas obowiązującego prawa, które określa zasady nadzoru właścicielskiego. Odpowiadać za to będzie nowa komisja do spraw reformy nadzoru właścicielskiego. Chcemy spojrzeć na te przepisy na nowo, mówi minister aktywów państwowych, wicepremier Jacek Sasin. Kodeks spółek handlowych 20 lat temu po raz ostatni zmieniany. Chcemy rzeczywiście takiego nowego spojrzenia dokonać. Chcemy spojrzeć na te przepisy na nowo, zobaczyć na ile one dzisiaj odpowiadają wyzwaniom współczesnej gospodarki, a na ile powodują, że te podmioty gospodarcze, które funkcjonują w Polsce, nie mogą w pełni wykorzystywać swoich możliwości i nie mogą rozwijać się tak szybko, jak mogłyby, gdyby to otoczenie prawne było bardziej przyjazne, bardziej odpowiadające wyzwaniom dnia dzisiejszego. Jak mówi wicepremier Sasin, nowe rozwiązania mają pomóc w skutecznym zarządzaniu. Do 52 wzrosła liczba polskich europosłów w Parlamencie Europejskim. Po Brexicie dodatkowy mandat, który przypadł naszemu krajowi, objął polityk Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Świeżo upieczony eurodeputowany powiedział Polskiemu Radiu, że choć mógł w końcu objąć mandat, Brexit wcale go nie cieszy. Od zawsze mówiłem, że Brexit to jest błąd. Mówiłem o tym, że to nie służy Unii Europejskiej, że to nie służy Brytyjczykom, ale mówiłem też, że trzeba szanować demokratyczny wybór. Jeżeli ta umowa, która będzie negocjowana do końca roku, będzie umową dobrą dla obydwu stron, te straty będą zmniejszone. Zawsze mówiłem, że dekompozycja Unii Europejskiej nie jest dobrym rozwiązaniem. Koniecznym i dobrym rozwiązaniem są reformy, które musimy przeprowadzić, aby Unię Europejską przywrócić do korzeni, z których wyrosła. Dominik Tarczyński będzie członkiem Komisji Handlu Wewnętrznego Parlamentu Europejskiego. Wybuch koronawirusa w Chinach jest bardzo poważnym zagrożeniem dla reszty świata. To ocena dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia. W Genewie rozpoczęło się dwudniowe spotkanie WHO z udziałem ponad 400 naukowców. Ma na celu przyspieszenie opracowania leków, diagnostyki i szczepionek przeciwko koronawirusowi. Do tej pory w Chinach zanotowano ponad 42 tysiące potwierdzonych przypadków zakażenia. Ponad 1000 osób zmarło. Tymczasem chińskie władze podjęły decyzję o zdymisjonowaniu kluczowych urzędników w prowincji Hubei, która jest ogniskiem koronawirusa. Odwołano m.in. szefa lokalnych struktur komunistycznej partii, a także przewodniczącego Komisji Zdrowia. To najwyżsi rango urzędnicy, których odwołano w Chinach w związku z epidemią. Lokalne władze w stolicy prowincji Hubei, Wuhan, krytykowane były za ukrywanie informacji w początkowej fazie epidemii. Zdaniem części ekspertów, gdyby pod koniec grudnia ubiegłego roku poważnie potraktowano raporty części lekarzy ostrzegające przed zarażeniami podobnymi do SARS, nie doszłoby do epidemii na taką skalę, z którą obecnie zmagają się Chiny. W całych Chinach zarażonych jest ponad 42 tysiące osób. Rośnie też liczba wyleczonych pacjentów. Obecnie jest ich około 4 tysięcy. Władze Pekinu i Szanghaju wprowadziły dalsze

Po raz pierwszy po 39 latach od pierwszego wydania tylko na kasecie magnetofonowej w całości. Od początku do końca, tak jak został zaplanowany, dostępny jest ponownie ten klasyczny album senegalskiej orkiestry Baobab Mohamedou Bamba. Są tacy, którzy mówią, że to ich najważniejsza płyta. To są bardzo odważne słowa, bo trzeba pamiętać, że był to ich pierwszy głos, który z siebie wydali po powrocie do kraju z wyjazdu do Paryża. Ten finansowy okazał się absolutną katastrofą, ale z artystycznego punktu widzenia unieśmiertelnił ich dzięki płycie On Verra Sa. Tam znalazły się te przeboje Tanta Maria czy El Fuego. A wkrótce po Mohamedou Bamba przyszedł łabędzi śpiew w postaci Pirate's Choice. My, nie bawiąc się w rankingi, możemy po tytułowej piosence, która za nami, posłuchać jeszcze jednej niewątpliwie ozdoby Mohamedou Bamba. O ile przed chwilą śpiewał Tione Sek, tak teraz nie gorzej zrobi to Dioga Dieng, a do zagrania solo na gitarze zostanie zaproszony po nazwisku Bartolomé Atiso, tak gdzieś w 90 sekundzie. Proszę posłuchać. Aida bo nyawul munyaw aida bo yango Fatima Czy da się tutaj kogoś wyróżnić? Tu w zasadzie wszyscy muzycy dają popis bez popisywania się, od lidera i saksofonisty Issy Sissoko po linię basu Charlesa Ndiaye. Ja uwielbiam schowanego w tle Pape Mbe na gitarze rytmicznej, a do tego zmarły przed 3 laty śpiewający Ndiaye Dieng. No i Bartolomé Atiso, gitara prowadząca. Orkiestra Baobab i 2 fragmenty ich płyty Mohamedou Bamba z 1981 roku, która właśnie doczekała się pierwszego wznowienia, które uwzględnia wszystkie 6 utworów. Gdybyśmy zmieścili w audycji pomiędzy tymi 2 utworami jeszcze Diawolu, to mielibyśmy za sobą pół prawdziwie perfekcyjnej płyty. Zamiast tego cofniemy się trochę w historii muzyki senegalskiej. W ubiegłym roku ukazała się kompilacja 6 raptem z kilku tuzinów piosenek zespołu Starband de Dakar. To był taki swoisty inkubator, w którym dojrzewali kolejni muzycy, m.in. Issa Sissoko, Bala Sidibe i Rudy Gomis, którzy potem przenieśli się do orkiestry Baobab, ale ich miejsce zajmowali kolejni. Starband śpiewali m.in. Youssou N'Dour, to jeszcze przed założeniem Étoile de Dakar, Papa Fall, czy Laba Sosé. Ten ostatni chociażby śpiewał w ich wersji Guajira Ven, i to mimo tego, że sam w ogóle nie mówił po hiszpańsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tak swoją nową płytę zapowiada Haylu Mergia, legendarny etiopski klawiszowiec. Jene Mirca ukaże się 27 marca, za nami Abiciu Nega Nega. Pierwszy utwór wybrany z tego właśnie albumu. To druga płyta Haylu Mergii z nowym materiałem po powrocie kilka lat temu. Powrocie z muzycznych zaświatów, bo od początku lat 80., kiedy postanowił nie wrócić z trasy koncertowej po Stanach do Etiopii, Haylu Mergia zarabiał na życie jako taksówkarz, od czasu do czasu tylko grając na weselach etiopskiej diaspory. Na tej nowej płycie znajdzie się też m.in. utwór Bainelai Yedal. Dla Mergii to powrót. Powrót do roku 1975, kiedy jako młody muzyk i aranżer miał zaszczyt nagrać płytę z wielką Asnake Cworku. Wtedy brzmiało to tak. Thank you. Hajlu Mergija, dwukrotnie, najpierw z nowej, jeszcze nie wydanej płyty Jene Mircza, a przed chwilą sprzed 45 lat, gdy akompaniował hipnotyzującej grą na kraże i głosem Asnaketch Worku. W utworze zresztą, który po nagraniu na nowo, już oczywiście bez Asnaketch Worku, która zmarła ponad 8 lat temu, także znajdzie się na jego nowym albumie. Po Hajlu Mergii pora na kolejne dwa duże nazwiska, których wspólna płyta ukaże się wkrótce. Obaj panowie zostaną za chwilę przedstawieni głosem jednego z nich. ci bobo. I się luri lufi siri. 17, 18, bobo. Rejoice, taki tytuł będzie nosiła płyta, na której swoje siły połączyli Hugh Masekela i Tony Allen. Pierwszy to postać z podręczników do historii, fantastyczny południowoafrykański trębacz, który zmarł 2 lata temu, kilka zresztą lat po swoim pierwszym, jedynym występie w Polsce. To był rok bodaj 2014. Drugi to także człowiek-instytucja, najlepiej funkujący perkusista z Nigerii. Poznali się w latach 70. przez innego giganta, Fela Kutiego, ale w studiu spotkali się dopiero w roku 2010. Tamta sesja nie została jednak wtedy dokończona i nic z niej się nie ukazało. Dopiero po śmierci Masekeli wyciągnięto ją z archiwów i uzupełniono. I dlatego gościnnie na tej płycie usłyszymy tych, którzy zbudowali ostatnio potęgę londyńskiego jazzu: Joe Armon Jonesa z Ezra Collective, Toma Herberta z The Invisible i Mutale Chasi z Kokoroko. Zapowiada się to naprawdę wyśmienicie. Jest już za to płyta, o której istnieniu do niedawna wiedziało niewielu. Zespół nazywa się Amabano i pochodzi z Burundi. W 1987 roku do tamtejszej Bujumbury przyleciał Leonid Dolżnikow, radziecki technik, wysłany przez jedyną słuszną wtedy wytwórnię Melodia. Zarejestrowaną sesję nagraniową zabrał do Moskwy. Tam została zmiksowana, a Melodia wytłoczyła ją na winylu dwukrotnie, w sumie w 2000 egzemplarzy. Jeden z nich dotarł ponoć do burundyjskiego radia, a reszta pewnie rozeszła się na miejscu. W listopadzie ubiegłego roku album Amsterdam Ticket ukazał się po raz pierwszy od upadku Związku Radzieckiego. Thank you. Co jeszcze da się wyciągnąć z poradzieckich archiwów muzycznych? Ja wciąż czekam na płytę Sol Major Para Comandante Supermama Jumbo z Gwinei Bissau. Kolejne ich płyty są sukcesywnie wznawiane od jakiegoś czasu. Wierzę, że przyjdzie też pora i na nią, tak jak ostatnio przyszła pora na płytę debiutancką. To właśnie jej fragment kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Po 16 na Zapraszamy do Trójki zaprasza Patrycjusz Wyżga, a za ostatnią godzinę dziękuję już Michał Jakubik i Bartosz Gil. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy